प्यार में मेरी जाना, मेरा दिल ये हुआ दीवाना, तेरे प्यार में मेरी जाना, मेरा दिल ये हुआ दीवाना। अब तुझसे बिछड़ कर मुझको कहीं दूर नहीं है जाना, हो हो हो हो। तेरे प्यार में मेरी जाना, मेरा दिल ये हुआ दीवाना। तेरे संग मिलके मैं तो जिंदगी बिताऊंगा, न्यूयॉर्क लंदन की तुझको सैर कराऊंगा, दुनिया से चुरा के तुझको दिल में मैं बसाऊंगा, मेरी जाना तुझको अपनी हीर बनाऊंगा, मेरी जाना तुझको अपनी हीर बनाऊंगा। तेरे प्यार में मेरी जाना, मेरा दिल ये हुआ दीवाना, तेरे प्यार में मेरी जाना, मेरा दिल ये हुआ दीवाना। अब तुझसे बिछड़ कर मुझको कहीं दूर नहीं है जाना, हो हो हो हो। तुम्ही को है चाहा मैंने, तुम्ही को मैं चाहूंगा, तुम जो रूठ जाओगी तो तुमको मैं मनाऊंगा, तेरे लिए फूलों की मैं सेज सजाऊंगा, प्यार की मैं तुझको जाना लोरी सुनाऊंगा, प्यार की मैं तुझको जाना लोरी सुनाऊंगा। तेरे प्यार में मेरी जाना, मेरा दिल ये हुआ दीवाना, तेरे प्यार में।